Bierzesz antybiotyk? Weź Triflorę. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 12 grudnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, zapraszamy na serwis Anna Kowalik-Brancati i Krzysztof Zyblewski. Po ogromnej awarii magistrali i ciepłowniczej część mieszkańców Warszawy czeka na przywrócenie ogrzewania i ciepłej wody. Komisja Europejska ogłosiła Zielony Ład w sprawie klimatu. Ma doprowadzić do największej transformacji w Europie od pokoleń. Greta Thunberg, człowiekiem roku 2019 według amerykańskiego tygodnika Time. Część mieszkańców Warszawy nadal czeka na przywrócenie dostaw ciepła do swoich mieszkań. To efekt wczorajszej awarii magistrali ciepłowniczej na Mokotowie. Przez całą noc jej skutki starali się zminimalizować pracownicy spółki odpowiedzialnej za instalację i dostawy energii cieplnej. Michał Fedusio. Spółka Veolia zajmująca się dystrybucją ciepła w Warszawie poinformuje o efektach nocnego usuwania awarii o godzinie 9. Wiadomo, że z dostaw wyłączona jest nadal dzielnica Ursus, a także miejsca sąsiadujące z pękniętą magistralą, poinformowała rzeczniczka spółki Veolia Aleksandra Żurada. Pozostaną bez ciepła mieszkańcy ulic Antoniewska, Trasa Siekierkowska i Dzikowskiego, Puławska, Limanowskiego i Gołkowska. Przez noc na miejscu awarii w rejonie ulicy Powsińskiej pracowało kilkudziesięciu konserwatorów. Celem było przywrócenie dostaw ciepła do kolejnych 7 dzielnic stolicy. Sytuację monitoruje też sztab kryzysowy powołany przez prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego. Michał Fedusio, Polskie Radio. Będzie specustawa dotycząca odstrzału sanitarnego dzików. Ma trafić do Sejmu na jedno z najbliższych posiedzeń. Zakłada m.in. przymuszanie myśliwych do odstrzału, a także daje nowe uprawnienia wojsku i policji. Ma to być element walki ze skutkami afrykańskiego pomoru świń, mówi minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Przede wszystkim możliwość dodatkowych wymagań stawianych Polskiemu Związkowi Łowieckiemu, ale również ochrona myśliwych i ochrona polowań przed ingerencjami ze strony ludzi, którzy próbują przeszkadzać w legalnych polowaniach. A w ostatnich tygodniach zarażone padłe zwierzęta znaleziono blisko największych w kraju hodowli świń, między innymi w Wielkopolsce. Zielony Ład ogłosiła Komisja Europejska. Przewiduje on neutralność klimatyczną Unii w 2050 roku. Polska domaga się wysokich rekompensat za odejście od węgla i gwarancji, że nie zostaną uszczuplone pieniądze na politykę spójności. Beata Płomecka. Zielony Ład to plan działań na najbliższe lata, który ma doprowadzić do największej transformacji w Europie od pokoleń. Ma dotyczyć wszystkich sektorów gospodarki i będzie się wiązał ze zmianą wielu przepisów w Unii, w tym także z podniesieniem celu redukcji emisji CO2 w 2030 roku z obecnych 40% do 50% bądź 55%. Tak mówiła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. To początek długiej drogi. Europejski Zielony Ład jest naszą nową strategią wzrostu, ale musimy mieć pewność, że nikt nie zostanie z tyłu. Innymi słowy, ta transformacja albo będzie dla wszystkich, albo nie będzie działać w ogóle. W tym celu powstał Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Komisja Europejska chce, by wynosił 100 miliardów euro, ale to nie jest żywa gotówka, a bardziej inżynieria finansowa. Polska obawia się, że w poszukiwaniu pieniędzy uszczuplona zostanie w przyszłym unijnym budżecie pula przeznaczona na politykę spójności czy na rolnictwo. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Amerykański tygodnik Time uznał Gretę Thunberg za człowieka roku 2019. Szwedka, która walczy ze zmianami klimatu, w styczniu skończy 17 lat. Była gościem konferencji klimatycznych w Katowicach i Madrycie. Przemawiała do szefów państw na forum ONZ. Spotkała się też z papieżem. Time każdego roku przyznaje tytuł człowieka roku postaciom, które zdaniem tygodnika wywarły największy wpływ na aktualne wydarzenia. W ostatnich latach nagrody otrzymywali m.in. kanclerz Niemiec Angela Merkel czy papież Franciszek. To od niego wielu Polaków uczyło się podstaw techniki i majsterkowania. W wieku 96 lat zmarł Adam Słodowy. Był autorem programu Zrób to sam, emitowanego w telewizji polskiej przez 24 lata. Zasłynął też dobranocką Pomysłowy Dobromir oraz z wieloma książkami o nauce i technice. Pamiętacie państwo misia jogi, który sam chodził? To właśnie Adam Słodowy go wymyślił. Jerzy Lemański z Narodowego Muzeum Techniki. Pamiętacie państwo karmiki, jak robiliśmy? Albo czołg z tektury, który jeździł, bo tam był napęd na gumkę z kulką od nici. To wszystko rzeczy, które zrobił Adam Słodowy. Proponuję, abyście zbudowali do pokoiku lalki miniaturową, taką maciupką lampę elektryczną. Odegrał wielką rolę. Historyk techniki Piotr Zarzycki. I można tylko powiedzieć, odszedł jeden z gigantów. Tych ludzi, którzy propagowali coś, co w tej chwili niestety młodzi ludzie

Tak nie może być, tak nie może być, tak nie może być, tak nie może być, tak nie może być, tak nie może być. Znają Państwo już dobrze to nagranie. A można je poznać jeszcze lepiej. Przypominam, że jest to na płycie karpiowej Święta bez granic 2019. To oczywiście Barbara Wrońska i Młoda Orkiestra Nowego Teatru. Polecamy Państwu. To jest piosenka ze spektaklu Morze. Więc może warto wybrać się także na spektakl. Dzień dobry, kłaniamy się. Zaczynamy poranną audycję. 12,5 minuty po 6:22:7 trójek. Piotr Łodej czeka już na rozmowę. Ranek @polskieradio.pl, a także 71335. No to co? Do cioci? Oczywiście, do cioci zawsze. Panie i panowie, szwagier Kolaska u cioci na imieninach. U sąsiadów na czwartaku rojno gwarno, jak Sylwestra ruch. Radio i patefon gra na zmianę, tango nasze tango ukochane. No i wszystkie kuchty do ich drzwi się garną, wytężają słuch. Śpiewa gość, gdy sobie podje melodię za dwóch. U dzioci na imienina są goście i jest rodzina, więc program się rozpoczyna do śmiechu, no i do łez. Mój Michał jest sama kika, szwagierka walczyka pika, brat szwagra odstawia byka, a zięć toreadorem jest. Ładne 15,5 minuty po 6. Zapraszamy do trójki. Szybko przechodzimy do tego, żeby Państwu powiedzieć, co nas czeka do 9. Czeka nas oczywiście salon polityczny. O 8.13 Beata Michniewicz zaprasza. Borys Budka z Platformy Obywatelskiej będzie gościem. 8.13 salon polityczny. A poza tym dziś ważny dzień w Wielkiej Brytanii. Wybory. Wiele od nich zależy. Między innymi to, jak rozwinie się sytuacja w Szkocji. Głosujcie na SNP, by uciec od Brexitu, by zablokować drogę do władzy Borisowi, by ludzie Szkocji przejęli władzę. the hands of the people of Scotland. No właśnie, z perspektywy szkockiej te wybory oceni i o nich opowiadał będzie Adam Dąbrowski. To po 7.40. Zapraszam już teraz. A chwilę przed tym, jak Adam będzie opowiadał, oczywiście nowy cykl muzyczny, hymny wielkich akcji charytatywnych. To zaczęliśmy wczoraj. Dziś utwór, który bardzo dobrze Państwo znają, troszkę dłuższy, ale myślę, że z przyjemnością posłuchamy. Od razu też zaproszę na piosenkę dnia. Dziś piosenką dnia będzie utwór Jerzy Igor wystąpi. Państwo wiedzą, ten od Saneczek. Jerzy Igor w naszej piosence dnia. Nowe nagranie. Proszę posłuchać. A poza tym aplikacja. Nowa, ciekawa. Aplikacja działa w bardzo prosty sposób. Wystarczy ją zainstalować na dowolnym telefonie. Ona w tle mierzy naszą aktywność fizyczną. Po prostu liczy kroki. No teoretycznie nic nowego, każdy telefon potrafi zliczyć kroki, ale jest pewna nowinka. Po co ona, ta aplikacja, liczy te kroki i co ona potem z tym zrobi? Proszę posłuchać, już niedługo, po 6.35. Doktor Tomasz dziś także z ważnym pytaniem. No bo taki mamy klimat, no. No właśnie, bo taki mamy klimat, że trzeba zadawać pytania drogiemu Tomaszowi, doktorowi Roszkowi. Proszę posłuchać 15 minut po 7 i sprawdzić, jakie dziś będzie pytanie. Jeśli chodzi o projekt Tata spróbuje dziś odpowiedzieć na pytanie o rolę dla siebie w przedświątecznych przygotowaniach, tak żeby razem z dziećmi tego czasu nie zmarnować, a jednocześnie do świąt przeżyć jakoś bez nerwów. Nie chodzi o to, żeby się urobić. Nie warto, bo to się obróci przeciwko nam. Te dzieciaki nie będą chciały wtedy z nami przygotowywać świąt. Będą uciekały, bo im się to po prostu nie będzie dobrze kojarzyć. No właśnie, a przecież nie o to chodzi. Proszę posłuchać 20 minut po 7. Projekt Tata przed 7. Oczywiście urywki z kalendarza i pan Krzysztof. Aleksandr Żeżląd, jak mówią kroniki, miał wzrost średni, twarz pociągłą, włosy przyczarniejsze, ale dowcip przytępiejszy i dlategoż był milczącym. Przytępiejszy dowcip. Proszę posłuchać, jak to będzie przed 7. Krzysztof Szubs na urywkach z kalendarza. Jeszcze przed 6.30 mówić będziemy o Lidze Mistrzów, bo wczoraj zakończyła się faza grupowa. O tym także na pierwszej stronie pisze przegląd sportowy. Piątka w grze. Piotr Zieliński, Robert Lewandowski, Łukasz Piszczek, Wojciech Szczęsny i Arkadiusz Milik powalczą wiosną o triumf w Champions League. Losowanie 1/8 w poniedziałek. Wczoraj zakończyła się faza grupowa. O niej opowie Janka Łuski za kilka minut. No ale poza tym, co na pierwszych stronach w Dzienniku Gazecie Prawnej, zielony deal czy zielony grill. Nawet nie uczestnicząc w ekorewolucji, i tak poniesiemy jej koszty. Premier negocjuje dziś korzystne dla nas warunki zmiany energetycznej, ale pole manewru ma ograniczone. Tak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Tutaj także duże zdjęcie Borisa Johnsona, wielkie wybory w Wielkiej Brytanii. Duże zdjęcie. No także na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Boris Johnson, Wielka Brytania głosuje Brexit czy drugie referendum? Takie pytanie stawia Gazeta Wyborcza. Także artykuł na temat funduszu na aborcję. O tym pisze Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie. Jeśli chodzi o Gazetę Polską codziennie, sędzia z kompromitującą przeszłością. Bohater antyrządowych protestów, sędzia Paweł Juszczyszyn, jest zamieszany w kompromitującą sprawę, o której reportaż wyemitował kilka lat temu. Wyemitowała stacja TTV należąca do grupy TVN. Te sprzyjające działaniom totalnej opozycji media postanowiły jednak zatrzeć ślady i usunąć kompromitujący materiał. Tak czytamy na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie. Jeśli chodzi o nasz dziennik, kto zatrzyma ASF? Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pracuje nad specustawą, która ma zobowiązać myśliwych do odstrzału dzików. O tym także słyszeliśmy w serwisie Trójki kilka minut temu. A jeśli chodzi o Rzeczpospolitą i pierwszą stronę, to unijna batalia o baterie. Komisja Europejska ma w ostatniej chwili odblokować kredyt na wielką fabrykę akumulatorów koreańskiego koncernu we Wrocławiu. Tak dowiedziała się nieoficjalnie Rzeczpospolita. Tutaj także taki sondaż. Ocena tego, ile wydamy na święta, planowane wydatki na prezenty. W 2018 roku to było 451 zł, w tym roku wydamy więcej, bo 482 zł. No i jeszcze jeden malutki artykuł, ale sprawa bardzo ciekawa. Zamieszanie z jazdą na suwak. Resort infrastruktury, prawnicy i policjanci sprzeczają się o to, który kierowca ma pierwszeństwo przy jeździe na suwak. Takie rzeczy na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. 20,5 minuty po 6 się zrobiło. To me. no dają sobie radę młodziaki, bardzo sobie dają radę. Oj, grali. 227 trójek. Mówiłem o tym, że o aplikacji takiej będziemy sobie rozmawiali, która zlicza kroki, ale w pewnym celu. W jakim to się Państwo przekonają po 6.35? No ale jest sprawa. Mnie ostatnio moja 5-letnia wnuczka Tasia uczy, że nie mówi się aplikacja, tylko apka. Pozdrawiam. Bardzo dziękuję oczywiście, ale proszę nie mieszać mi, bo ja dopiero co poradziłem sobie ze słowem alternatywka, eluwina i jesieniara. Jak to opanowałem, to za chwilę opanuję też apkę. Zapraszamy do trójki. 24,5 minuty po szóstej. Najlepsza piłkarska liga świata zapada. Zimowy sen. Wczoraj po raz ostatni w tym roku oglądaliśmy zawodników, którzy rywalizowali w Lidze Mistrzów. Za nami więc faza grupowa, ale o tym wszystkim opowie Państwu Jan Kałucki. Środowe spotkania nie były jakoś szczególnie emocjonujące. Faworyci już wcześniej zapewnili sobie awans do fazy pucharowej i dlatego kilka meczów było o pietruszkę. Liga Mistrzów to jednak najlepszy serial wszechczasów, dlatego musiało dojść do jednej gigantycznej sensacji. Nazywa się Atalanta Bergamo. Klub z Lombardii to absolutny kopciuszek. Po 4 meczach miał zaledwie 1 punkt. Mimo to wczoraj wygrał z Szachtarem Donieck 3-0 i zagra w najlepszej szesnastce. Trenerowi Gianpero Gasperiniemu na usta ci stały się słowa znane chyba wszystkim dzięki jednej piosence. Felicita. Jestem szczęśliwy, to wielkie szczęście dla tych wszystkich chłopców i dla kibiców. To zwycięstwo dla włoskiej piłki i całego Bergamo. W innym meczu mieliśmy nadzieję, że zobaczymy Roberta Lewandowskiego. Bayern Monachium grał z Tottenhamem, a kapitanowi reprezentacji Polski brakowało jednego gola, aby zrównać się z rekordem Cristiano Ronaldo. Lewandowski w fazie grupowej zdobył 10 bramek. Gdyby dołożył jeszcze jedną, zrównałby się z Portugalczykiem. Nasz zawodnik nie dostał jednak szansy od trenera i cały mecz przesiedział na ławce rezerwowych. Bayern wygrał 3-1 i podobnie jak Tottenham awansował dalej. Wszyscy są zadowoleni, a trener José Mourinho, jak rasowy piłkarz ekstraklasy, powiedział, że wyciągnie wnioski. Some important information. Dostałem kilka ważnych informacji. Jestem pod wrażeniem Juana Foyta. On nie grał ani minuty przed dzisiejszym spotkaniem. Oglądałem go na treningach 2-3 tygodnie, zagrał świetnie. Ten mecz dał mi dużo informacji. A najważniejsza informacja z grupy B jest taka, że Bayern w 6 meczach zdobył 18 punktów. Strzelił 24 gole i stracił zaledwie 5. To nowy rekord Ligi Mistrzów. Przyczynił się do niego w dużej mierze Robert Lewandowski, kapitan naszej reprezentacji. Tak jak wcześniej wspomniałem, wczoraj nie grał, ale i tak pod wrażeniem jego występów był były reprezentant Sebastian Mila. Przyszedł taki moment w futbolu, że Polacy są oszczędzani na większe mecze, na mecze o większą stawkę. Szkoda, że Roberta nie zobaczyliśmy, bo cały czas liczymy i kibicujemy, żeby otwierał te nowe rekordy. Po raz pierwszy w historii w fazie pucharowej Ligi Mistrzów zobaczymy drużyny, które na co dzień występują w 5 najlepszych ligach krajowych. Nie ma nikogo z Holandii, Skandynawii czy Portugalii. To Francja, Niemcy, Włochy, Anglia i Hiszpania. Ten ostatni kraj reprezentują FC Barcelona, Valencia, Atletico Madryt i Real Madryt. Real zajął 2 miejsce w grupie, a to oznacza, że w 1/8 finału czeka nas hit. Królewscy mogą wylosować Bayern Monachium, Manchester City, Juventus, Liverpool albo RB Lipsk. Może być choćby taki mecz jak Bayern Monachium, Real Madryt, to na pewno by był mecz z ogromną ilością podtekstu. Dużo jest możliwości, dużo jest możliwych par, które są mega ciekawe. Ja już się nie mogę doczekać. Na pierwsze mecze musimy jednak trochę poczekać, a konkretnie do 18 lutego. I ta data zaznaczona jest w kalendarzu w pokoju 137 czerwonym flamastrem. Wcześniej jednak było już w poniedziałek losowanie par 1/8 finału. A przypominał Państwu o tym Jan Kałucki. Numer telefonu znany, za 2 minuty skrót wiadomości, ale jeszcze wcześniej urodziny. Urodziny. Na kominku ogień płonie, syczy sykiem smolnych szczap. Przy kominku grzeje dłonie odrażający drab. Dobry Boże, trap się trap, odrażający drab. Dłoń ogrzeję, dubeltówkę wezmę, wyjdę i buch, buch. Pozamieniam na gotówkę obywateli dwóch. Weźmie, wyjdzie i buch, buch, obywateli dwóch. W palenisku ich zakopię, pójdę w karczmie sączyć dzban. Ułożyłeś sobie, chłopie, nie do przyjęcia plan. Tu dwa trupy, a tu dzban, nie do przyjęcia plan. Jak wysączę dzban, to jeszcze buch karczmarza dzbanem w łeb. karczmarzową zaś popieszczę łasą na pieszczotlep. Jego pustym dzbanem w łeb, a ją na pieszczotlep. Ale zgubi mnie kominek, bo mych ofiar duszę dwu. Przez płonącą tam sośninę zasyczą pstotu. Sykną duszę ofiar dwu, pstotu, pstotu. Syk usłyszy ten, co trzeba, co już na mnie oko ma. I za aprobatą nieba wykopie trupy dwa. Ten, co na mnie oko ma, wykopie trupy dwa. Od tej chwili już do stryczka bliziuteńko jak przez sień. Więc nie tkwi pan w złych nawyczkach i póki czas się zmień. Dynda, dynda, stryczka cień. Więc póki czas się zmień. Ależ historia, prawda? Jeremi Przebora, dziś jego urodziny. I będziemy oczywiście częściej w poranku spotykali się z twórczością pana Jeremiego. Zapraszamy do reklamy. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i wypić. Dobre. I rozgrzewa. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. Poprawiające komfort oddychania. Dziewanna. I wspierające odporność. Czarny bez. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 6:30. Skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. Część mieszkańców Warszawy nadal czeka na przywrócenie dostaw ciepła do swoich mieszkań. Całą noc trwały prace po awarii magistrali ciepłowniczej w rejonie ulicy Powsińskiej na Mokotowie. Wieczorem bez ciepłej wody i ogrzewania było jeszcze kilka dzielnic. Rano dostawy mają być przywrócone już wszędzie, także do osiedli przy miejscu awarii. Odpowiadająca za rurociąg spółka Veolia ma o 9:00 wydać kolejny komunikat w sprawie usuwania skutków awarii ciepłowniczej w stolicy. Smog w województwie śląskim. Stacje monitoringu zanotowały mocno zanieczyszczone powietrze. W Katowicach, Gliwicach, Rybniku i Goczałkowicach-Zdroju znacznie przekroczony jest poziom pyłu zawieszonego w powietrzu. Nie najlepiej jest także w okolicach Częstochowy i na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Służby odradzają wszelką aktywność na zewnątrz. Osoby starsze powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu. Więcej w raporcie smogowym po serwisie o 7:00. Greta Thunberg, która walczy ze zmianami klimatu, człowiekiem roku 2019 według amerykańskiego tygodnika Time. Szwedka, która w styczniu skończy 17 lat, była gościem konferencji klimatycznych w Katowicach i Madrycie. Przemawiała także do szefów państw na forum ONZ, spotkała się również z papieżem. Time każdego roku przyznaje tytuł człowieka roku postacią, które zdaniem tygodnika wywarły największy wpływ na aktualne wydarzenia. W ostatnich latach nagrody otrzymywali m.in. kanclerz Niemiec Angela Merkel, amerykański prezydent Donald Trump czy papież Franciszek. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy. Czeka nas dzisiaj zachmurzenie duże, ale z rozpogodzeniami. Miejscami, zwłaszcza na zachodzie i w centrum kraju, opady deszczu ze śniegiem lub deszczu, powodujące oczywiście gołoleć. W wyższych partiach gór opady śniegu, temperatura maksymalna od minus 1 stopnia, to na Kaszubach, do plus 5 na Nizinie Szczecińskiej i na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to, Mikołaju? O Media Expert! Po prezenty! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Teraz w Media Expert przeceny na święta. Na przykład telewizor Samsung 4K Ultra HD 55 cali za jedyne 1999. Rewelacyjny laptop gamingowy Dell. Taniej o 800 zł. Miliony prezentów. Miliony uśmiechów. Media Expert. Prezenty Expert. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowid. Mamo, a gdzie znajdziemy najlepsze ceny? Oczywiście, że w Stokrotce. Na przykład olej kujawski 1 litr 4,99. A filety śledziowe Alamatias złoty 9 za 100 gramów. Stokrotka, super ceny na uwadze mamy. Stosujesz witaminę D3? Pewnie zainteresuje Cię informacja, że Solevitum D3 dostępne jest też z gratisowymi kapsułkami. Iloma? Podziel rok bitwy pod Grunwaldem przez 94 albo zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3 dla odporności i na kości. Aflofarm. Co tam pichcisz? Spaghetti a la Tauronara na gazie od Taurona. Ty też postaw na gaz od Taurona. Ciesz się z usług serwisanta i ceny niższej o 5% od ceny u największego sprzedawcy gazu w Polsce. Sprawdź na tauron.pl/gaz. Jesienią i zimą pewne rzeczy robisz inaczej niż latem. Zamiast świeżych owoców jesz konfitury, letni sweter zamieniasz na ciepły płaszcz. Dlaczego więc stosujesz zwykły zestaw witamin i minerałów? Jesienią i zimą wybierz Activitaminer Senior D3. Suplement diety Activitaminer Senior D3 to unikalny zestaw witamin i minerałów, który zawiera aż 2000 jednostek witaminy D3. Activitaminer Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm. Ale tydzień Biedronce codziennie wyjątkowo. Do niedzieli masło ekstra Mleczna Dolina 200 gramów, 3,33 za opakowanie przy zakupie 3 z kartą Moja Biedronka. Limity w regulaminie, ale tydzień tylko w Biedronce. Bogate CV, duże doświadczenie. A jak pani radzi sobie ze stresem? Ze stresem radzę sobie szybko. To znaczy? Na uspokojenie biorę Meliski. To pastylki do ssania, dlatego szybko rozpuszczają się w ustach. W mojej profesji ważne jest, by móc po nie sięgać w każdej sytuacji. I to działa? Tak. Pastylki Meliski zawierają wyciąg z ziela melisy, wspomagający odprężenie i dobre samopoczucie. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Cytowałem Państwu za Rzeczpospolitą artykuł z pierwszej strony, że zamieszanie z jazdą na suwak, resort infrastruktury, prawnicy, policjanci sprzeczają się, który kierowca ma pierwszeństwo. Znaki, które są ustawione mówiące o jeździe na suwak, są znakami informacyjnymi. To nie są znaki zakazu, nakazu. Więc tutaj nie można się doszukiwać pierwszeństwa. A jak już to rozpatrują w ten sposób, no to na logikę wychodzi na to, że pierwszeństwo ma co drugi pojazd. Jeden pojazd, który ma wolny pas, drugi pojazd, na którym pas się kończy. A jeśli dalej wyciągnąć ten temat, to dochodzimy do takiego absurdu, że oni za chwilę będą regulować barwę światła czerwonego, czy odcień światła czerwonego. Wymyślili coś i już sobie z tym poradzi. Jazda na suwak jest tylko i wyłącznie sugestią. Oj, do końca nie jestem przekonany, bo mam wrażenie, że też jest obowiązkiem naszym w pewnych sytuacjach. Ale pytań i wątpliwości jest dużo więcej. Pewnie wrócimy do tego jeszcze w audycji porannej. Myślę, że damy jakiś czas na to, żebyśmy zobaczyli, jak to działa. Ale pewnie wrócimy, bo rzeczywiście wątpliwości jest całkiem sporo związanych z różnymi sprawami, ale z tym przepisem właśnie. Inna sprawa od pana Huberta. Chciał pan Hubert zapytać, czy to normalne, że od jakichś 20 minut słyszy w głowie: jestem żółwiem morskim. Strasznie czepialska ta piosenka Barbary Wrońskiej. To prawda, panie Hubercie, ale mam lekarstwo na to. Przyczepi się do państwa teraz inna piosenka. Będę karmić owocami, a to nogi przymocuje złotą kulę z diamentami. Męskiej Grani Orkiestra 2019, Zazdrość. No i zobaczymy, co się komu przyczepi na cały dzień. Jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, to jeszcze pan Rafał z Poznania napisał, że jeśli ktoś pyta, jak żyć bez Ligi Mistrzów, informuje, że do 20 grudnia grają wszystkie ligi, włącznie z Polską. Potem na chwilę przestawiamy się na Ligę Angielską i turniej czterech skoczni, a po nowym roku to już będzie okej, to już będzie z górki. Panie Rafale, a może też warto samemu ruszyć się? Zapraszamy do Trójki. Gdyby zmotywować milion Polaków do większej aktywności fizycznej, to co roku mielibyśmy 6 tysięcy zgonów mniej. Budżet państwa zaoszczędziłby aż 200 milionów złotych. I temu właśnie ma służyć aplikacja Boomerang, czyli taka, która liczy kroki i zamienia je na pieniądze. Wszystko po to, by nie siedzieć czy jeździć samochodem, a po prostu chodzić. Aplikację wsparła Polska Agencja Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Liczy pan te kroki tak codziennie? Nie. Robi pan więcej niż 5 tysięcy kroków? Myślę, że więcej na pewno. Aplikacja Boomerang działa w bardzo prosty sposób. Wystarczy ją zainstalować na dowolnym telefonie. Tomasz Uściński, prezes zarządu Boomerang. Ona w tle mierzy naszą aktywność fizyczną, po prostu liczy kroki. Krótko mówiąc, jest to rozwiązanie technologicznie bardzo proste. Łukasz Jachowicz, rembacze.pl. Z danych, które już w tym telefonie i tak są zbierane, wyciąga sobie informację, ile kroków zrobiliśmy w minionym okresie. Kroki zamieniane są na punkty, a punkty możemy wymieniać na nagrody za to, że robimy to, co zawsze robimy, czyli za to, że chodzimy, po prostu. Pan widzę, że tak sobie dziarsko tutaj zmierza spacerkiem, to pan, rozumiem, poprawia kondycję. Nie, proszę pana, szukam czegoś. Jak pan szuka, to pan chodzi przynajmniej. No tak, no. To są z jednej strony bardzo wartościowe nagrody, takie jak na przykład najnowszy iPhone, ale z drugiej strony będzie można sobie wybrać za swoją własną aktywność fizyczną i za punkty możliwość zrobienia zakupów. Tak się składa, że akurat zszedłem niedawno z bieżni i powiem panu, że przeszedłem dzisiaj 7 kilometrów na samej bieżni. Kroków szczególnie pamiętam, ale pamiętam, ile kalorii spaliłem. To aż było 700 kalorii. Konsekwencje niewystarczającej aktywności fizycznej są bardzo konkretne i bardzo wymierne. Statystyki mówią, że 6 milionów Polaków jest niewystarczająco aktywnych fizycznie. Ta grupa generuje w systemie zdrowotnym dodatkowe koszty tylko z tego powodu, że nie są wystarczająco aktywne fizycznie, na poziomie około miliarda złotych. Taniej zapobiegać i leczyć i myślę, że warto zainwestować trochę budżetowych pieniędzy w rozwój rozwiązań, które zmuszą naszych, czy zachęcą obywateli, żeby się trochę ruszyć. nie do końca nas śledzi, bo nie podpina się pod GPS-y, nie robi tego typu rzeczy, co niektóre aplikacje próbują robić, więc korzystając z niej nie narażamy do końca swojej prywatności. No wiadomo, dzielimy się z kimś informacją, czy żyjemy zdrowo, czy nie, no ale mniej więcej o to w tym chodzi. Poprawimy sobie kondycję. Barbara Jerszina, doktor chorób wewnętrznych, specjalista od poprawiania stylu życia. Chodzenie, spacery, jest to bardzo łagodna forma wysiłku, która jest bardzo dobra również dla organizmu. Przede wszystkim spalamy kalorie, poprawiamy krążenie. Aplikacja Boomerang w tej chwili może się już pochwalić bardzo dobrymi rezultatami. Ostatnie dane mówią, że wspólnie wszyscy użytkownicy aplikacji łącznie przebyli ponad 219 milionów kroków. To tak jakby 5,5 raza okrążyć Ziemię. A pan już dzisiaj tych kroków dużo zrobił? No, sporo. To będzie pan długo żył. Z 1,5 kilometra. Jesteśmy zaprogramowani na życie około 140-150 lat, także wszystko przed nami. Spokojnie, dostojnym krokiem, ale chodzimy. Przeciętnie każdy z nas robi dziennie 7000 kroków. Przeciętnie, mówię. O, redaktor Niedźwiecki to oczywiście zawyża. I sobie zlicza też. Może się pochwali dzisiaj, bo będzie miał okazję, ile kroków zrobił. No, chyba że wszędzie jeździmy samochodem, to wtedy nie. A chodził i liczył kroki Tomasz Jeleński. Wszyscy razem spacerujemy. Pani Grażyna napisała, że redaktor Niedźwiecki to generalnie zawiesza nie tylko liczbę kroków, ale też jeśli chodzi o wzrost. No to tak, to na pewno. Ile bym dostał punktów za moje 150 tysięcy kroków, które zrobiłem w ciągu jedynego dnia? Proszę pana, całą masę punktów. A gdyby pan tak pożyczył parę kroków, bo mi zawsze brakuje do tej limitowej średniej. No dobrze, ale wróćmy jeszcze do jazdy na suwak i tu pan już rozwiąże i rozwieje nasze wątpliwości. To nie chodzi o interpretację znaku, bo nie rozmawiamy o tym, tylko jest przepis, który mówi, że mamy zjeżdżać na suwak. I nie ma mowy o znaku, tylko o przepisie. Znak jest tylko nam przypomina o tym i on nie wszędzie stoi. Jest na całym świecie normalnie, tylko u nas jest znowu problem. Włącza się co drugi, ale zawsze to jest włączanie się do ruchu i nie ma tu określenia, że ten ma pierwszeństwo, ten z tego suwaka, według mnie. Zawsze ty się włączasz do ruchu i to jest ewidentne. Jak się przepuszczą, jeżdżasz, ale jak się ktoś nie przepuści i mu zajedziesz, to jest twoja wina, niestety. Oj, będziemy jeszcze o tym dyskutować. Coś mi podpowiada. 2-2 i 7 trójek. Na razie zostawmy, bo jest jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Jutro piątek. Autopromocja. Święta bez granic 2019 wraz z Fundacją Świętego Mikołaja zapraszam na naszą trzecią licytację. To już jutro, a będę miał dla Państwa gitarę Fender Telecaster od Artura Rojka z zespołu Mysłowic. Lekcje jazdy quadem na Pustyni Błędowskiej z Rafałem Sonikiem. Zestaw prezentów od Remigiusza Mroza. Zestaw bimbrownika z filmu Poszukiwany, poszukiwana Stanisława Barei. Statuetkę Fryderyka i płytę z autografem od Leszka Możdżera, a także rakietę tenisową i koszulkę od Huberta Hurkacza. Zebrane pieniądze przekażemy jak zwykle na pomoc utalentowanym dzieciom z niezamożnych rodzin. Do usłyszenia jutro o godzinie 16. Kuba Strzyczkowski. Więcej na stronie świętabezgranic.pl. Sponsorem akcji Święta bez granic jest PGE, Polska Grupa Energetyczna. Autopromocja. Za 10:07. Urywki z kalendarza. Krzysztof Szubzda. Dziś 12 grudnia. Zaczynamy od podniosłej daty, bo 518 lat temu na Wawelu koronował się na króla Polski sam Aleksander Jagiellończyk. Litwini nazywają go po prostu Aleksandras, a Francuzi Alexandre Jagiellon. Wszystko po francusku brzmi troszeczkę lepiej. Na przykład 1135 lat temu na króla Franków koronował się Charles le Gros. Po polsku niestety Karol Otyły. Otyły wkrótce abdykował, a władzę po nim przejął syn Ludwika Jąkały, Karol Prostak. Na szczęście po francusku nazywali się Louis le Beg i Charles le Simple. Charles de Gaulle, gdyby urodził się w Warszawie, też nazywałby się pewnie jakoś prościej i pewnie straciłby trochę ze swego dostojeństwa, ale urodził się w Lille, a w Warszawie ma tylko swoje rondo, na którym 17 lat temu, właśnie 12 grudnia, postawiono palmę, przez co Charles de Gaulle i tak stracił w Warszawie coś ze swego dostojeństwa. Alexandre Jagiellon, czyli Aleksander Jagiellończyk, jak mówią kroniki, miał wzrost średni, twarz pociągłą, włosy przyczarniejsze, ale dowcip przytępiejszy i dlategoż był milczącym. Ale za to w 477. rocznicę jego koronacji też w Krakowie na świat przyszły dwie znane polskie aktorki, Magdalena Boczarska i Joanna Liszowska. Pierwsza zasłynęła rolą doktor Wisłockiej w Sztuce Kochania, po francusku L'art d'aimer, a druga zdobyła trzecie miejsce na 22. przeglądzie piosenki aktorskiej we Wrocławiu. Nie wiem, jak to jest po francusku, ale wiem, że przegląd piosenki aktorskiej obchodzi właśnie dziś swoje 43. urodziny. I gdyby taki przegląd narodził się w Paryżu, byłby pewnie nawet transmitowany na cały świat. Przynajmniej drogą radiową. Po polsku nawet uwolnić orkę brzmi fatalnie, trochę jak film o próbach likwidacji pańszczyzny. A w filmie chodzi przecież nie o uprawę gleby, tylko o pięknego ssaka morskiego, którego zagrał słynny islandzki miecznik o imieniu Keiko, którego 16. rocznicę śmierci obchodzimy właśnie dzisiaj. Dokładnie nie wiadomo, jakiej Keiko był narodowości, bo jak to zwykle bywa z wielkimi bohaterami, przyznają się do niego i Islandczycy, i Norwegowie. Natomiast na pewno Norwegiem był Edward Munch, który rocznikowo jest rówieśnikiem Powstania Styczniowego, a urodziny obchodził właśnie 12 grudnia, a jego największe dzieło nazywa się po norwesku, prawie tak samo jak po polsku, Skrik. Dziękujemy. Krzysztof Szubzda, do usłyszenia. Teraz nie orka, ale karp. Jeśli znasz taki rytm, taki takt, jeśli uznasz, że to jest ten znak, jeśli powiesz, że jest, co się zowie, znajdziesz może na wiele odpowiedź. Jeśli nie tak wszystko rozumiesz, jeśli nie znasz nikogo, kto umie, jeśli wiesz, że coś może istnieje, lecz nie czujesz meltemi, gdy wieje. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta, idą święta. Krok po